12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 500 mln zł zostanie przekazanych przez rząd na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. W tym roku wzrost gospodarczy ponad 4% i ponad 3% inflacja. Takie są szacunki Narodowego Banku Polskiego. Liczba zmarłych z powodu koronawirusa we Włoszech przekroczyła 100 tysięcy. Rząd przeznaczy blisko 525 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował na konferencji prasowej, że w tym tygodniu wojewodowie ogłoszą nabory, w ramach których gminy i powiaty będą mogły uzyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze są przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Rafał Weber powiedział, że maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie 200 tysięcy złotych. Środki będą przeznaczone na doświetlenie przejść dla pieszych, odpowiednie oznakowanie czy dobudowę chodnika doprowadzającego do przejścia. Wiceminister zwrócił uwagę, że te inwestycje poprawią bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Statystyki wskazują, że około 50% wypadków to są wypadki na drogach gminnych i powiatowych. Chcemy tą statystykę minimalizować, chcemy redukować wypadki oraz ofiary śmiertelne. Wiceminister wyraził nadzieję, że te inwestycje będą realizowane w dużej części przez małe polskie firmy. Jak mówił, to kolejne środki publiczne, które przyczynią się do tego, że polskie firmy budowlane będą miały nowe, dodatkowe kontrakty w czasie trudnej sytuacji związanej z epidemią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Narodowy Bank Polski opublikował raport o inflacji i wzroście produktu krajowego brutto. W tym roku polska gospodarka wzrośnie o 4,1%, a w latach 2022 i 2023 PKB będzie rósł o 5,4%. W tym roku średnioroczna inflacja ma wynieść 3,1%, w przyszłym 2,8%, a w 2023 roku ceny towarów i usług konsumenckich zdrożeją średnio o 3,2%. Piotr Szpunar z NBP powiedział, że polska gospodarka okazała się o wiele bardziej odporna na szok związany z pandemią, niż można było się spodziewać. Spadek PKB w Polsce był jednym z najniższych, mimo że poziom restrykcji, które w Polsce były zastosowane, wcale nie był taki łagodny. To był mniej więcej poziom średni dla krajów Unii Europejskiej. Także widać wyraźnie, że polska gospodarka była bardzo odporna, relatywnie odporna na szok związany z kryzysem. Według wstępnych szacunków w ubiegłym roku polska gospodarka skurczyła się o 2,8% w porównaniu z 2019. W tym czasie wzrost gospodarczy w strefie euro wyniósł minus 6,8%. Prezes Orlenu powiedział, że połączenie koncernu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją. W wydanym w formie wideo oświadczeniu Daniel Obajtek odniósł się do wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, zdaniem których zaplanowaną fuzją stoi zamiar sprzedaży spółek należących do Orlenu i Lotosu, a zamiar ich kupna deklarują firmy niemieckie i rosyjskie. Daniel Obajtek mówił, że nie jest to zgodne z prawdą. Połączenie Orlenu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, o której mówią politycy Platformy. Łącząc dwie firmy, budujemy stabilny koncern multienergetyczny, który będzie rozwijał polską gospodarkę i który będzie mógł konkurować z innymi koncernami zagranicznymi. Nie możemy dać się rozgrywać. Prezes Orlenu mówił też o tym, że politycy Platformy Obywatelskiej prowadzą wymierzoną w niego akcję. We Włoszech liczba zmarłych z powodu koronawirusa przekroczyła dzisiaj 100 tysięcy. Sytuacja epidemiologiczna stale się pogarsza. Rząd obraduje nad możliwością dalszego zaostrzenia restrykcji sanitarnych. W ciągu ostatniej doby zmarło 318 osób zakażonych koronawirusem. Ponad 100 więcej niż wczoraj. Ciągle rośnie liczba hospitalizowanych, w tym ciężko chorych na oddziałach intensywnej terapii. Od tygodnia utrzymuje się wysoki odsetek pozytywnych wyników testów, oscyluje wokół 7,5%. W piątek liczba wszystkich stwierdzonych zakażeń od początku pandemii przekroczyła 3 miliony, czyli 5% populacji. Zaszczepiono prawie 4 miliony osób. Nad wprowadzeniem dodatkowych środków bezpieczeństwa, być może już w piątek, obraduje rząd. Włoskie media donoszą, że chodzi o wprowadzenie na dłuższy czas całkowitego lockdownu w soboty i niedzielę albo w całym kraju na 2 tygodnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Leave the door open. Mogłoby się wydawać, że to lata 70. i najlepsze czasy wytwórni Motown, a to jednak rok 2021 i ostatnia piątkowa premiera. Bruno Mars, Anderson .Paak i pierwsza odsłona projektu Silk Sonic, który swoją nazwę zawdzięcza legendarnemu Bootsiemu Collinsowi. A i Collins swoją drogą ma w tym projekcie muzyczny udział. Tak się złożyło, że dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli, rozpoczęliśmy utworem w męskim wykonaniu, ale dziś z racji tego, że 8 marca królować będą oczywiście panie. Dużo kobiecego R&B, rapu, no i trochę gatunków nieoczywistych. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam do korespondencji, ale zanim jeszcze przejdziemy do nowości kobiecych, to mam dla Państwa coś z gatunku gospel. Take it. W studiu na Myśliwieckiej pojawiło się trochę więcej słońca, nawet jeśli to słońce tylko w naszej wyobraźni. Like a Ship, gospelowy klasyk, można powiedzieć, ale w nowym wykonaniu. Czarujący swoim głosem Leon Bridges i Keith Young, a wykonanie emocjonalne, doskonale zaśpiewane i nawet można im wybaczyć tę szaloną organową improwizację na końcu. Ja mogę Państwu obiecać, że Leon Bridges jeszcze się w dzisiejszej audycji pojawi, ale to dopiero na sam koniec. Teraz zostawimy sobie trochę przestrzeni i przejdziemy do tych obiecanych utworów kobiecych. A ten długi blok rozpoczniemy oczywiście kolejną nowością. I looked at you and I felt nothing. I used to feel something, but no, now there's nothing. I found a picture, but I didn't make a sound. I used to break down, but everything has changed now. All that being said, I'm yet to go to bed. That's when the thoughts start rolling in the do I still love him come to play. Overthinking what I wore, did I leave him wanting more that day? And now my head hurts, why can't I put this shit to bed? And I'm hungover, cause I drowned every thought of you in a glass of regret. Why can't I feel things to a smaller degree? Cause right now I'm hurting enough for both you and me. Oh. You bit your lip, but I showed no interest. Used to have me undressed, but now I'm not so impressed. Oh, I've stopped thinking about our sun-kissed love being our shelter, cause that was ruined when you felt hurt for just one second too long. Oh, I said forgive, forget, but I was yet to go to bed. That's when the thoughts start rolling in the through. I still love him, come to play. Overthinking what I wore, did I leave him wanting more that day? And now my head hurts, why can't I put this shit to bed? And I'm hungover, cause I drowned every thought of you in a glass of regret. Why can't I feel things to a smaller degree? Cause right now I'm hurting enough for both you and me. Oh, you say it's different this time, cause you love her. Funny you think that I'm bothered, but you see I've got far too little time to give you any of mine. I look at you, I don't feel anything apart from when I feel many things. I feel everything. Do you see the dilemma that my heart brings? And now my head hurts, why can't I put this shit to bed? said I was over you. Eloise i Hangover. Pierwsza porcja kobiecego R&B w dzisiejszej audycji. Pan Wiktor z Krakowa przesyła wyrazy miłości dla wszystkich kobiet z okazji ich dzisiejszego święta. Pan Paweł z Radomska pisze, że miło zasiąść w fotelu i posłuchać muzyki kojącej nerwy po całym dniu pracy, a pani Marta świętuje razem z mężem, relaksując się przy kominku z butelką wina. No to ja mam dla Państwa kolejny element, który ten relaks powinien ułatwić. Oczywiście można też wstać i potańczyć, a myślę, że przy tym utworze to może być taniec z kategorii tych niezwykle zmysłowych. She was a young girl, name was Asia, that's what she told me. She liked the real stuff, Kenny and Doc, vision of love. She's independent and I want her, think she wants me. She had her clothes on but she took them all off, just left the panties. Now it's a last dance till it closes play. And I don't wanna leave, I'm asking you baby stay. I got this bad. That's what I like to see. But baby bent low, swinging from a pole like a palm tree. I couldn't fight you, bitch, I like you, too enticing. But love was always in the end game, never plan B. And it's like everybody looking for the win, everybody looking for the end. Suddenly that all seems so trivial. Kosza, Shy Girl i Lap Dance from Asia. Kompozycja nasączona wręcz zmysłowością i kobiecością, bo właściwie trochę nam o to przy dzisiejszym święcie chodzi, żeby te różne wersje kobiecości muzyczne Państwu zaprezentować. No to przejdziemy teraz do rapu, do gatunku, który jeszcze się z kobietami nie do końca kojarzy, a niesłusznie, ponieważ rapujących pań jest coraz więcej i są w tym naprawdę fantastyczne. A jedną z tych moich najulubieńszych i z tych, które ostatnio podzieliły się ze światem nową, doskonałą muzyką, jest Lava Laru. G.O.I.D. utwór z najnowszej epki londyńskiej raperki Lavae La Rue, z epki zatytułowanej Butterfly. Piosenka z gościnnym udziałem wokalistki Clairo i to nie jest jedyny gościnny głos udzielający się na tej epce. Poza Clairo pojawia się także Deb Never i Karma Kid, więc zdecydowanie warto przyjrzeć się całości. No a skoro jesteśmy przy rapie, to zostaniemy przy nim chwilę dłużej. Pozostaniemy też przy duetach, choć tym razem będzie to duet damsko-męski. Ah, ha, ha. Oh, no. Oh, man, tell the label. No eat, no sleep, no kid, lost him in the street, no I can't see without you. I do follow you into any room, cause I can't hear without you. Gets weird when you don't talk about it. Feet up. It's only that I can't dream without you. pictures of my friends on my Instagram, the photos of my toes on my OnlyFans, and visuals in these frames look better than the ones that she posted on Facebook. I'm ready when you wanna point that, shoot that, pop that Polaroid, that screw that, chop that, lean that. That only happened in my wildest dreams. We talk about and listen to behind the screens, and I be tryna stream consciousness. Baby, you be tryna stream songs like this. I told you I just want to remember this. I told you I be tryna create memories, but everybody around me wanna check. Only thing that keep me out of the bag, full of that white or that bottle full of that red, is photos on my desk. Only thing that keep me out of my head when I'm in bed is the photos on the wall back when we had it all. So I be tryna keep track of it, catch it in advantage like a magic trick. Especially when you was on Zans. Hopefully I don't need to understand that. Another stanza of my after my homie managing, making sure that they paying us. I'm just a natural when it comes to picking the plans up. And I'm only 25 G's, so that bitch take a picture for the photo ID. For the photo ID. Piosenka, przy której aż chce się tańczyć. Photo ID, Remy Wolf i Dominik Fajk. Ci z Państwa, którzy kojarzą twórczość Remy Wolf, pewnie znają pierwotną, solową wersję tego utworu z 2020 roku. Równie dobra, chociaż Dominik Fajk dodał tutaj sporo takiej rapowej energii. Powstała z tego bardzo ciekawa, niezwykle szybko wpadająca do głowy mieszanka. A propos utworów wpadających do głowy i zostających na dłużej, mam dla Państwa kolejną niezwykle taneczną kompozycję. Za oknem zimno, wstałam dzisiaj o 12 w głowie Weird Joe. Myślę, czy dziś z tobą zatańczę. Dobra, wstaję i odpalam naszą muzę, biorę bluzę i już wiesz co robić. Dance. Robi się cieplej, kiedy na lewo i prawo w tym dziwnym świetle. Bierzesz mnie za rękę, życie jest piękne. Kiedyś nie było, ale nieważne. Mówię na poważnie. Chodźmy zatańczyć, a wy się patrzcie, wow. Czy to dziwne, że ja lubię kolor twoich myśli? Najpierw tęsknię, potem myślę, co dziś mi się przyśni. Pójdę spać, potem wstanę jutro o 12:00. Ale to nieważne, bo będę znowu. Różne stany skupienia, noga leci w prawo i w tył. Musimy jeszcze potrenować, bo kupimy rytm. Kupimy rytm. Kupimy rytm. Sandra Czuraj, która spełniła marzenie prawie każdego człowieka pracującego i wstała o 12, czego serdecznie Sandrze zazdroszczę. Wstałam o 12, to jest oczywiście tytuł tego utworu. A Sandra Czuraj to artystka, która zadebiutowała w 2019 roku utworem Really High, choć debiut płytowy ma jeszcze przed sobą. No to skoro jesteśmy przy muzyce polskiej i przy płytowych debiutach, no to czas na dzisiejszą albumową premierę i płytę Midi Life Crisis. Anna Mendieta Dub, utwór zaśpiewany przez Kachę Kowalczyk z zespołu Coles, a za całość odpowiedzialny jest duet Janka, kobiece imię, za którym kryje się dwóch panów, Piotr Kaliński i Daniel Schlinda. Przeglądam wiadomości od państwa. Stały słuchacz Nikifor narzeka, że go pominęłam w tej swojej wyliczance na początku audycji, a też słucha, choć dziś zaspany. Więc ja zaległości nadrabiam. Dostałam także wiadomość od pana Stefana, który słucha audycji w wannie i zażywa kąpieli przy świątecznych rytmach. No to proszę uważać, żeby tego radia nie utopić. Pani Magda pisze, że wstawanie o 12, o którym śpiewała Sandra Czuraj, to także jej marzenie. Więc skoro jesteśmy takie zgodne, to ja z okazji Dnia Kobiet życzę wszystkim paniom, żeby mogły się wyspać, bo to jest chyba bardzo dobre życzenie na dziś. A wracając do muzyki, jestem ciekawa, czy już państwo słyszeli utwór Game Change. Blame me apart. niepodrabialna i coraz bardziej oryginalna Brodka ze swoim najnowszym singlem. No jestem ciekawa, jakie są Państwa wrażenia. Czasem mi się wydaje, że świat się dzieli na tych miłośników starej Brodki, nowej Brodki, jeszcze tej ze środka, gdzieś tak z okolic Grandy. Ja zdecydowanie tę nową Brodkę kupuję. Polecam też serdecznie zerknąć na teledysk do tego utworu. Powiem szczerze, że mnie mocno zahipnotyzował i tak coś czuję, że Państwu również się spodoba. Pozostajemy przy tych nowościach z Polski i przy klimatach kobiecych, o czym zresztą mówi sam tytuł kolejnego utworu. Youth Novels i Woman. Ania Babrakowska i Emil Nowak, czyli duet Youth Novels ze swoim najnowszym singlem. No to zostańmy jeszcze chwilę przy tej tytułowej kobiecie i przejdźmy do albumu Women in Music grupy Haim, który pojawił się pod koniec lutego. Na płycie 18 utworów, w tym kilka tracków bonusowych i na przykład tam nieco starszy utwór Summer Girl. We'll be right back. Shoulder, I need you to understand. These are the earthquake drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses, the fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me. Przyznam, że uwielbiam tę partię saksofonu. Partię, która brzmi trochę tak, jakby grał ją Mark Sandman z Morfin. A też swoją drogą ta partia ma swoją historię, bo została zapożyczona z utworu Sing Me a Song That I Know z 69 roku. Czyli jak widać, Haim potrafi czerpać z tego, co najlepsze. 4 minuty zostały do godziny 21, więc niestety musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkim paniom życzę jeszcze tych kilku godzin wspaniałego świętowania, ale też świętowania na co dzień i radości w życiu, jak najwięcej. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność dzisiaj. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i na koniec obiecany Leon Bridges z utworem River. Do usłyszenia. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you 10,000 miles gone. Oh, I wanna come here and give every part of me. But